जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है जिंदगी। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है जिंदगी। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है जिंदगी। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है जिंदगी। एक पल दर्द का गांव है, दूसरा सुख भरी छाँव है। हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है। जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे। अपनी आंखों में आशाओं के दीप जलाते। वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है। जिंदगी